ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के एकादशवें अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था कल। इस अधिकरण में बृहदारण्यक उपनिषद की जो सत्य विद्या है उसमें स्थान भेद से जो सत्य ब्रह्म के रहस्यात्मक दो नाम बताए गए हैं, अह और अहम, इन दोनों नामों का आधिदैविक सत्य ब्रह्म और अध्यात्म सत्य ब्रह्म दोनों में उपसंहार होगा या आधिदैविक सत्य ब्रह्म का जो श्रुति ने नाम बताया वही रहेगा, अहम इस नाम का आधिदैविक सत्य ब्रह्म में उपसंहार नहीं होगा। और ऐसे अध्यात्म में भी, आध्यात्मिक सत्य ब्रह्म में आधिदैविक सत्य ब्रह्म के अह नाम का उपसंहार नहीं होगा, केवल अहम नाम से ही कहा जा, ऐसा संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार रूप ये अधिकरण है। तो इस अधिकरण के विषय को भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बताया। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार तो हो गया। विषय में कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें अध्याय के पांचवें ब्राह्मण में प्रथम कंडिका में ही सत्यम ब्रह्म ऐसा उपक्रम करके ये कहा गया कि जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष हैं वह आधिदैव उपाधि आदित्य मंडल में सत्य ब्रह्म है, और अध्यात्म में दक्षिण नेत्रस्थ जो पुरुष है वह सत्य ब्रह्म है, और उन दोनों का एक उपनिषद यानी रहस्यात्मक अलग अलग नाम है। आधिदैविक का रहस्यात्मक नाम है अह, और आध्यात्मिक सत्य पुरुष का रहस्यात्मक नाम है अहम। तो ये दो नाम जो बताए गए यही विषय है, और उनको विषय बना करके संशय है इन दोनों नामों का क्या होगा, उपसंगार होगा या अनुपसंगार होगा। ऐसा तो टीकाकार इस अधिकरण के विषय को बताने वाले भाष्य की व्याख्या कर रहे थे। उसमें उपक्रम में जो सत्यम पद आया है उस सत्यम पद का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्रुति में आए हुए सत्य पद से पद के अर्थ से भिन्न है। इस अभिप्राय से सत्य शब्द का पहले ये सामासिक होने कारण विग्रह करके बताया टीकाकार ने, दो पद मिलकर के सत्यम शब्द बना। सत और त्यत इन दो शब्दों से समास होकर के सत्य शब्द निष्पन्न होता है। तो पहला जो शब्द है सत, वो बताता है पृथ्वी जल तेज रूप भूतत्रय को, और त्यत शब्द बताता है रूप रहित वायु और आकाश को। इसलिए सत्यंच सच्च त्यच्च तयोः समाहार ऐसा विग्रह करते हैं तो सत्यम शब्द का अर्थ निकलता है सत शब्दित पृथ्वी जल तेज तथा त्यत शब्दित वायु आकाश का समूह, और ये दोनों सत शब्द और त्यत शब्द सूक्ष्म पंचभूतों के परामर्शक है। सूक्ष्म पृथ्वी जल तेज को सत शब्द बता रहा है और सूक्ष्म वायु आकाश को त्यत शब्द बता रहा है, इसलिए अर्थ निकलेगा सत्य शब्द का परोक्ष भूतात्मक, जो इंद्रिय गोचर होता है उन्हें कहा जाता है अपरोक्ष प्रत्यक्ष, और ये प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों का विषय सूक्ष्म भूत नहीं बनते हैं, सूक्ष्म भूतों के भी सूक्ष्म क्या इंद्रियों के भी उपादान कारण है ना सूक्ष्म भूत, इसलिए उनमें इंद्रिय वेद्यत्व नहीं है, तो परोक्ष भूत कहा जाता है सूक्ष्म भूतों को, और उन्हीं सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण और रजोगुण से हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है वह निष्पन्न होती है, इसलिए वो मिट्टी से निष्पन्न हुआ घड़ा को जैसे मिट्टी कहते हैं, सोने से निष्पन्न हुए अंगूठी को सोना कहते हैं, ऐसे परोक्ष अपंचकृत पंचभूतों से निष्पन्न हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि सूक्ष्म शरीर होने से हिरण्यगर्भ के उस सूक्ष्म शरीर को उपाधि को कहा जाता है परोक्ष भूतात्मक, और वो परोक्ष भूतात्मक उपाधि है तो जैसी उपाधि उसी नाम से उपहित को कहा जाता है। जीव मानव शरीर रूपी उपाधि में आता है तो मानव कहलाता है, पशु शरीर रूपी उपाधि को धारण करता है तो पशु कहलाता है, देवता नामक शरीर को धारण करता है देवता कहलाता है, का मतलब जो उपाधि जिस नाम से कही जाती है उसी नाम से कहा जाता है फिर उस उपाधि विशिष्ट चैतन्य को भी। तो हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है वह परोक्ष भूतात्मक है, इसलिए हिरण्यगर्भ जो सत्य ब्रह्म है यहाँ का उसे भी परोक्ष भूतात्मक कहा जाता है। इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि सत भूतत्रयम् त्यत वायवाकाशात्मकम् सत, तो दोनों मिलकर के सत्यम बना, और सत्यम शब्द का अर्थ निकला सूक्ष्म पंचभूत, वे इंद्रिय वेद्य न होने से प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष है, तो परोक्ष है तो परोक्ष भूतात्मकम, तो क्या पूरे के पूरे सूक्ष्म भूत ही हिरण्यगर्भ की उपाधि है, तो नहीं, उनका जो कार्य विशेष है समष्टि सूक्ष्म शरीर वो, इसलिए कहा कि हिरण्यगर्भाख्यम, हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर का नाम है, तो हिरण्यगर्भ नामक जो पंचभूत सूक्ष्म उनका कार्य विशेष वो हिरण्यगर्भ नामक होने से उन्हें कहा जा रहा है हिरण्यगर्भाख्य, वो सत्य शब्द बता रहा है उसे उस उपाधि को, और उपाधि से युक्त होने के कारण तदात्मक ब्रह्म वो है सत्य ब्रह्म, वो है जिसे कार्य ब्रह्म कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, सूत्रात्मा भी कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म ये सत्य ब्रह्म हुआ, तो सत्यम ब्रह्म ऐसा उपक्रम करके यानी हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म से उपक्रम करके आगे बताया कि तद उक्तम, आगे जो तद यत तत् सत्यम असौ स आदित्यो ये एष, कई एक सर्वनाम है ना, उनका अन्वय करके बता रहे हैं टीकाकार कि पहला जो तत्शब्द है उसका अर्थ है तद उक्तम, ये जो सत्य ब्रह्म है इसे अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि भेद से इस प्रकार कहा गया। स्थूल उपाधि बतानी है ना, अधिदैव अध्यात्म समष्टि सूक्ष्म शरीर, उपाधिक तो उपास्य ब्रह्म हुआ कार्य ब्रह्म, उसकी अह इस नाम के लिए अधिदैव उपाधि और अहम इस नाम के लिए अध्यात्म उपाधि अलग अलग बतानी है, वो स्थूल रहेगी। तो उसे बताने के लिए मूल श्रुति में वाक्य है यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यो ये एष ये तस्मिन् मंडले पुरुष। ये आदित्य मंडल को अधिदैव उपाधि के रूप में बता रहा है ये वाक्य, और उस आदित्य मंडल रूप अधिदैव उपाधि में स्थित जो सत्य ब्रह्म है वो है आधिदैविक पुरुष यानी सत्य ब्रह्म। इसी सत्य ब्रह्म के अवान्तर दो नाम हो रहे हैं, एक अधिदैविक पुरुष और एक अध्यात्म पुरुष। अधिदैविक पुरुष ये नाम होगा वही सत्य ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ आदित्य मंडल में स्थित रहेगा, तो सत्य ब्रह्म। सत्संग में बैठे हैं तो सत्संगी ये नाम होता है, और दुकान आदि हैं कोई तो वो खोल करके बैठे हैं तो व्यापारी, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी, सत्संग में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं तो सत्संगी। तो जैसे स्थान भेद से एक ही व्यक्ति सत्संगी और व्यापारी कहला रहा है, ऐसे वही सत्य ब्रह्म आधिदैविक पुरुष और अध्यात्म पुरुष भी कहलाता है, और आधिदैविक पुरुष को अह नाम से कहा जाता है, अध्यात्म पुरुष को अहम नाम से कहा जाता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो टीका में है कि तद उक्तम, पहले तत्कार्थ कर दिया तद उक्तम, उस सत्य ब्रह्म को उपाधि भेद से दो प्रकार का कहा गया। यत सत्यम तत् स यो असो आदित्ये, तो कहा कि जो सत्य यत तत् सत्यम, यत तत् शब्द है सत्यम के परामर्शक, तो यत तत् सत्यम ब्रह्म असौ सह वह यही है। कौन कहते यो असौ आदित्य, तो जो आदित्य है, तो आदित्य तो दो प्रकार का, एक आदित्य मंडल को भी आदित्य कहा जाता है और एक आदित्य मंडलस्थ पुरुष को भी आदित्य कहा जाता है। तो प्रश्न किया जा रहा है एक प्रकार से ये एष ये तस्मिन् मंडले पुरुष, इसका अवतरण है वो, ये प्रश्न किम मंडलम, क्या वह आदिदैविक पुरुष मंडल ही है आदित्य मंडल, तो कहा आदित्य मंडल नहीं अपितु उस मंडल में रहने वाला, इस अभिप्राय से कहते हैं न, यानी वो आदित्य मंडल ही आदिदैविक पुरुष नहीं है, अपितु तत्र स्थाने, यानी उस आदित्य मंडल रूप स्थान में जो पुरुष है, पुरुषः कर्णात्मा कर्णात्मकः यानि समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, स एव वही वो आदित्य मंडल में जो पुरुष है सत्य ब्रह्म, वही सत्य ब्रह्म अध्यात्म में भी है। अध्यात्मम अक्षि स्थानस्थ, तो अध्यात्म में कहाँ है, तो कहा दक्षिणे अक्षन पुरुष, यश्चयम दक्षिणे अक्षन पुरुष, इसमें दक्षिण नेत्र ये उसी सत्य ब्रह्म की अध्यात्म में स्थान रूप उपाधि बताई। तो अध्यात्मम अक्षि स्थानस्थ इति उपदिश्य, ऐसा ये सत्य ब्रह्म का अवान्तर अध्यात्म और अधिदैव स्थान बता करके फिर नाम बता उसका वो शरीर भी बताया व्याहृति। तो कहते तस्य भूरिति शिरः भूर्भुवस्वः ये तीन व्याहृतियां हैं ना, और इसी स्वः में और चार को लगा देते हैं तो सात व्याहृतियां हो जाती हैं। जन्म तपः जनः मह सत्य मह जन तप सत्य, तो ये तीन व्याहृतियां यहां पर बता रहे हैं कि तस्य भूरिति शिरः तस्य ने सत्यस्य ब्रह्मणः, वो जो सत्य ब्रह्म है उसका सिर क्या है, तो ये भू व्याहृति उसका सिर है। जैसे कोशों का वर्णन करते समय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, तो इनका पक्षी के रूप में वर्णन करते समय वो उस पक्षी के सिर पंख पूंछ मध्य भाग ये सब बताया था ना, कल्पना की थी। ऐसे उपासना के लिए रूपक, तो ऐसे उपासना के लिए उपास्य जो सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, वो भी सशरीर है, उसे प्रथम शरीर ही कहा जाता है। तो उसका फिर सिर पैर मध्य भाग कौन है, तो वो बता रहे भूर्भुवस्व। हाँ तो स्थूल शरीर उपाधि में उपास्य है वो जो शरीर अभिमानी, तो शरीर अभिमानी है हिरण्यगर्भ, शरीर है स्थूल वो उसे विराट कहते हैं। हाँ तो शरीर का वर्णन हो रहा है लेकिन उस शरीर के नाम से शरीर ही को कहा जाता, जैसे हिरण्यगर्भ ये नाम उपाधि का है लेकिन उसमें अभिमानी चैतन्य भी हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है, और वो सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी पुरुष का नाम है सत्य ब्रह्म, वह उपास्य है, उसकी उपासना के लिए स्थान बताया अध्यात्म और अधिदैव, ऐसा उसका शरीर बताया जा रहा है। वो तो जीव है तो उसको उसके लिए भोगायतन रूप जो अपना ये शरीर है जैसा स्थूल शरीर, ऐसा उसका स्थूल शरीर बताया जा रहा है कि उनका शीर क्या है, तो पांव क्या है, मध्य भाग क्या है। तो तस्य भूरिति शिरः भुव इति बाहु और स्वहरिति पादौ। तो भू यानि भू शब्द का अर्थ रूप पृथ्वी ये शीर है, व्याहृति मान लो तो व्याहृति कहते हैं इन उच्चारणों को, भूर भुव स्वह ये व्याहृतियां यानि उच्चारित शब्द, यही क्रमतः शीर और बाहु तथा पैर हैं। इति व्याहृति रूपम शरीरम उक्त्वा, व्याहृतिया ही उस हिरणमय पुरुष का शरीर है। और द्वे उपनिषदौ, उपनिषद शब्द का बीच में अर्थ बताते हैं रहस्य देवता नामनी, रहस्य नाम को कहा जाता है उपनिषद, तो रहस्यात्मक देवता का नाम ये उपनिषद शब्द का अर्थ होगा। हाँ गोपनीय नाम वो कितने हैं, तो द्वे दो नाम बताए रहस्यात्मक। देवता शब्द से लेना वही सत्य ब्रह्म को उपास्य ब्रह्म को, तो रहस्यात्मक उपास्य ब्रह्म के दो नाम बताए गए उपदिश्यते, वो हैं तस्य आदित्यमंडलस्थस्य अह इति नामः। तो आदित्यमंडलस्थ जो सत्य ब्रह्म है उसका अह ये नाम बताया, तो अह ये नाम क्यों है आदित्यमंडलस्थ सत्य ब्रह्म का, तो कहते हैं उसकी उपाधि जो आदित्य मंडल है वह प्रकाशात्मक है और दीन भी प्रकाश स्वरूप है। अह शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, अह का अर्थ होता है दीन, और दीन में प्रकाश ही रहता है कि नहीं। तो इसलिए प्रकाश युक्त जो दीन है उसके वाचक शब्द से, यानी वही दीन ये नाम ही उसका रहस्यात्मक नाम हुआ अह, प्रकाश स्वरूप होने से आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष। और दूसरा तस्य अहम इति उपनिषद, ये जो कहा ना तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम, तो वो तस्य शब्द किसका परामर्शक बनेगा? अध्यात्म उपाधि दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष, दक्षिण नेत्र का, और दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष को तस्य शब्द से लेना है। तो इसलिए कहते हैं तस्य यानी अक्षिस्थस्य अध्यात्म उपाधिस्थ जो सत्य ब्रह्म, उसका नाम होगा अहम। तो अहम इति नाम ऐसा क्यों? तो कहते हैं अहम का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा होता है प्रत्यक, प्रत्यक यानी अभ्यंतर। अरे शरीर की अपेक्षा अभ्यंतर है कौन? दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म अभ्यंतर है ना, नेत्रस्थ है तो शरीर के अंदर हुआ, इसलिए उसे अभ्यंतर अर्थ का परामर्शक जो अहम शब्द है उस नाम से कहा जाता है। हाँ नहीं, समष्टि कार्य ब्रह्म, तो अहम शब्द भी जीव के लिए नहीं, सत्य ब्रह्म के लिए है। तो सत्य तो दक्षिण नेत्र में जागृत अवस्था में दो हैं, एक जागृत अवस्था का भोक्ता विश्व नाम वाला, उसका विश्व नाम है। हाँ वेष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, और इसी वेष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला, वो भी दक्षिण नेत्र में है जागृत अवस्था में, उसका विश्व नाम है, वह तो उपासक है। हाँ वो उपासक है, ये उपास्य है। तो दो हैं नेत्र में, उपास्य भी है उपासक भी है। उपास्य सत्य ब्रह्म है, उसका अहम नाम है उपासना के लिए, और उपासक विश्व नाम वाला है, वो भी अपने आप को अहम कहेगा, वो अलग बात। वो तो अहम ही है आत्मा, वो तो प्राज्ञ भी अहम कहेगा अपने आप को, तेजस भी कहेगा, विश्व भी कहेगा। तो अहम ये सब में अन्वित है, और एक अहम ये रहस्यात्मक नाम सत्य ब्रह्म का भी हुआ, यानी हिरण्यगर्भ का भी हुआ। यहां पर जो अहम ये नाम आ रहा है वो उपास्य का आ रहा है, जीव का नहीं। तो तस्य ने अक्षिस्थस्य अहम इति नाम प्रत्यक्त्वात्, वह प्रत्यक होने के कारण। तो इदं नामद्वयं विषयः तत्र नामिनः सत्याख्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात् स्थान भेदोक्तेश्च संशयम् आह। तो इदं नामद्वयं विषयः, यहाँ तक की व्याख्या हो, तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम, ये जो विषय को बताने वाला भाष्य था ना बृहदारण्यके से प्रारंभ करके अहम इति अध्यात्मम, यहाँ तक का भाष्य ग्रंथ है इस अधिकरण के विषय को बताने वाला, उसके विषय में टीकाकार को जो कहना था कह दिया। अब जो आ रही है भाष्य की पंक्ति संशय को बताने वाली, तत्र संशय इत्यादि भाष्य ग्रंथ को कहा जाएगा इस अधिकरण के संशयात्मक अंश को बताने वाला भाष्य ग्रंथ। हाँ, और तत्र संशय इत्यादि इस अधिकरण के संशय रूप अंश को बताने वाले भाष्य की अवतरण टीका है ये, इदम नामद्वयम् इत्यादि। तो इदम नामद्वयम् विषयः, ये दो नाम तो विषय हैं किसके, इस अधिकरण के, सत्य ब्रह्म के जो रहस्यात्मक दो नाम बताए, अह और अहम्। क्या कह रहे हैं? नेत्र में दो पुरुष है, उपास्य और उपासक दोनों भी, ये कह रहा था मैं अध्यात्म में, वो अधिदैव उपाधि है, एक का एक ही मकान है, एक के दो शहर में भी मकान हो सकते हैं कि नहीं? जो उपासक है वो इसी मकान में रहता है, और जो उपास्य है वो अध्यात्म रूप मकान में भी रहता है और अधिदैव रूप मकान में भी रहता है, हाँ? अधिदैव में भी उसका स्थान है, अध्यात्म में भी स्थान है। अधिदैव में क्या स्थान है? तो आदित्य मंडल उपास्य का, और अध्यात्म में, अध्यात्म में भी जहाँ उपासक रहता है वहीं रहता है। तो उपासक कहाँ रहता है? दक्षिण नेत्र में, तो वहीं पर अध्यात्म में ये उपास्य भी रहता है दक्षिण नेत्र में। इसलिए उपास्य दो स्थान पर है, वहाँ आदित्य मंडल में भी है और अध्यात्म में दक्षिण नेत्र में भी है, दोनों स्थान पर है, और दक्षिण नेत्र में उपासक भी है, इसलिए उपासक तथा उपास्य दोनों भी नेत्र में रहे कि नहीं, यही कहा हमने। हाँ, एक ही स्थान में रहते दोनों, वो तो दोनों मित्र हैं, वो अलग अलग रहना ही नहीं चाहते, अलग अलग स्थान देंगे तब भी वो कहते नहीं कि, जैसे कई लोग होते हैं कहीं जाते हैं अतिथि के रूप में, तो दो को दो कमरे देना चाहता है कोई, जिनके यहाँ गए हैं अतिथि बन करके, लेकिन मित्र हैं दोनों साथ ही रहना चाहते, तो कहते हमको दो कमरे नहीं चाहिए, कि कमरे में रहना, साथ ही साथ रहेंगे हम, अलग अलग नहीं रहेंगे। ऐसे जीव और ईश्वर जो है ये अलग अलग रहना ही नहीं चाहते, वो अलग स्थान दोगे तब भी वो कहते हैं एक में ताला लगा लो, अपनी चाबी ले जाओ, हम तो एक में ही रहेंगे। वो अनादिकाल से साथ ही साथ रह रहे, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस स्वजाते, ये श्रुति यही बताती है कि शरीर रूपी वृक्ष में एक ही शाखा में हृदय रूपी घोंसला बना करके उसी घोंसले में जीव और ईश्वर रह रहे हैं, अलग अलग नहीं रहते। ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि सर्वोन्नतिष्ठति, और हृदय ही अंतकरण का भी गोलक होने से अंतकरण उपाधिक जीव भी वहीं रहता है, इसलिए वो अलग रहना ही नहीं चाहते। परिचय जीव को नहीं है ईश्वर का, जीव को परिचय नहीं है, लेकिन ईश्वर को कोई अज्ञात नहीं है, ईश्वर को सबका परिचय है। ईश्वर भूल जाए यदि किसी को, न पहचान ले, तब तो उसका कुछ रहेगा ही नहीं, खाता खाता ही मिट जाएगा। इसलिए कहा जाता है, मेमन स्तोत्रकार कहते हैं, क्रतो सुप्ते जागृत तमसी फलदाने क्रतुमताम, कहते कर्म करने वाले जीव तो कर्म करके भूल जाते हैं, हमने क्या कर्म किया। आज से 10 साल पहले 10 सितंबर को क्या किया था आपने, इस समय 10 साल पहले क्या कर रहे थे, पिछले वर्ष ही 10 सितंबर को आपने इस समय क्या किया याद नहीं होगा, खंभात में थे कि मुंबई में थे ये भी याद नहीं रहेगा, तो भूल जाते हैं आप तो जन्म जन्म के किए हुए कर्मों को। लेकिन मालूम है कि चतुर भाई के इस जन्म के ये कर्म है और उनको इसी जन्म में ये भुगवाना है फल, ये ईश्वर याद रखते हैं। और ये केवल आपका ही परिचय ईश्वर को नहीं है, हर एक प्राणी के, प्रत्येक जन्म के सारे कर्म उनको याद हैं, समय पर निकाल लेते हैं वो फाइल। तो संशय का अवतरण है टीका में, इदम नामद्वयम् विषयः, ये जो दो नाम हैं अध्यात्म उपाधि तथा अधिदेव उपाधि को लेकर के सत्य ब्रह्म के बताए गए अहम तथा अह, ये नाम तत्र नामिनः सत्याख्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात् और स्थान भेदोक्तेश्च संशयम् आह। तो ये इदम नामद्वयम् विषयः यहाँ पूर्ण विराम होने से भी चल जाएगा, वो विषय की तरफ ही है, और तत्र यहाँ से अवतरण है संशय का। तो तत्र याने उन नामद्वय को विषय बना करके संशयम् आह, तत्र संशयम् आह, नाम विषयक संशय भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो कहते हैं संशय क्यों हो रहा है, संशय का कारण क्या है। तो संशय के दो कारण बताए जा रहे हैं, एक कारण तो नामिनः सत्याख्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात्, एक कारण बताया। कहते हैं जिसके ये दो नाम बताए हैं वह व्यक्ति एक है नामी, अहम ये नाम भी और अह ये नाम भी सत्य ब्रह्म का है, इसलिए नामी जो सत्य ब्रह्म है वह एक होने से संशय हो रहा है, एक हेतु ये हुआ नामी का एक होना। तो सत्याख्यस्य ब्रह्मण नामिनः एकत्वात्, और दूसरा एक हेतु है भेदोक्तेश्च, यानी स्थान भेदोक्तेश्च। तो कहे ये एक व्यक्ति के नाम होने पर भी एक स्थान में रहते हुए दोनों नाम नहीं बताए, अध्यात्म में रहते हुए अहम नाम बताया, और वही सत्य ब्रह्म अधिदैव में रहेगा तो अह नाम बताया। तो ये जो स्थान भेद का कथन है ये एक हेतु है, स्थान भेद कथनात्, व्यक्ति तो एक है लेकिन एक व्यक्ति का नाम एक ही स्थान पर अलग अलग दो नहीं बताए, अलग अलग दो स्थान पर दो नाम बताए, इसलिए संशय हो रहा है। तो संशय को देखिए भाष्य में कि तत्र संशय किम अविभागेन एव उभे अपि उपनिषदौ उभयत्र अनुसंधातव्ये उत विभागेन एकाधिदैवं एकाध्यात्मं इति। तो कहते हैं ये जो दोनों हैं अह और अहम ये नाम, इनका इन दोनों उपनिषदों के यानी रहस्यात्मक नाम का उभयत्र अनुसंधान करना है, का मतलब अधिदैव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि दोनों में सत्य ब्रह्म का ध्यान करते समय दोनों नामों का प्रयोग करना है। एक शब्दानुविद्ध समाधि होती है ना, उस समय शब्द यानी ध्येय का जो नाम है उसका उच्चारण भी होता है मानस, और नामी का ध्यान किया जाता है, नामी के आकार की चित्त की वृत्तियां बनाई जाती हैं। नामी से अतिरिक्त पदार्थाकार चित्त वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित नामी के ही आकार की चित्त वृत्तियों का प्रवाह, ये नाम को आधार बना करके नामी का ध्यान माना जाता है। तो क्या आधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म का ध्यान करते समय भी अह तथा अहम इन दोनों नामों का मानस उच्चारण करते हुए अधिदैव उपाधि सत्य ब्रह्माकार चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह किया चलाएगा उपासक? ऐसे अध्यात्म में नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म का ध्यान करते समय भी अहम तथा अह इन दोनों नामों का मानस उच्चारण पूर्वक सत्य ब्रह्माकार चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह रूप ध्यान करेगा, ये संशय है। किम अविभागेन एव उभे अपि उपनिषदो उभयत्र अनुसंधातव्ये, एक प्रथम कोटि। और उत याने अथवा विभागेन एकाधिदैवम् एकाध्यात्मम् इति, तो विभाग पूर्वक नाम का अनुसंधान होगा। यद्यपि ध्येय सत्य ब्रह्म है लेकिन उसका अधिदैव उपाधि को लेकर के ध्यान करेंगे, आदित्य मंडलस्थ पुरुष के रूप में हिरण्यगर्भ का। तो उस समय उपासक अह इसी नाम का मानस उच्चारण करते हुए आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुसंधान करेगा। मैं के रूप में अनुसंधान है, अहंग्र उपासना है, तो लेकिन नाम उच्चारण अह ही करेगा। तो अह नामक ब्रह्म मैं हूँ सत्य ब्रह्म ऐसा वो ध्यान करेगा। और जब अध्यात्म उपाधि उपाधिक सत्य ब्रह्म का ध्यान करेगा तो अहम ऐसा ही मानस उच्चारण करते हुए उस सत्य ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन करेगा। तो माना जाएगा कि विभागेन एक अधिदैवम एक अध्यात्मम ये नाम हो जाएगा। तो ये संशय हुआ, इति शब्द है संशय का समापक, यहां तक संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष में फल क्या होगा इस अधिकरण के, उसे टीकाकार बता रहे हैं। तो टीका को देखिए, पूर्व पक्षे प्रतिस्थानम नामद्वय अनुष्ठानम, ये फल होगा पूर्व पक्ष के मत में। प्रतिस्थानम यानी अधिदैव तथा अध्यात्म दोनों स्थानों में सत्य ब्रह्म का दोनों नाम जपा जाएगा। नाम का अनुष्ठान होता है उसका जप, हाँ हाँ ये पूर्व पक्षी कहेंगे। दोनों नामों का दोनों स्थान पर उच्चारण करते हुए सत्य ब्रह्म की दोनों स्थानों पर अहंग्रह उपासना होगी। तो पूर्व पक्षे प्रतिस्थानम नामद्वय अनुष्ठानम सिद्धांते, तो सिद्धांत पक्ष में है यथा श्रुति एक एक नाम अनुष्ठानम। तो श्रुति ने जैसे बताया ऐसा, तो श्रुति ने बताया कि अधिदैव में अह इस नाम से और अध्यात्म में अहम इस नाम से अनुसंधान करना है। तो वैसा ही अनुष्ठान अलग अलग उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म का अलग अलग नाम से ध्यान, ये होगा निश्चित। अधिदैव में अह नाम से ही, अध्यात्म में अहम नाम से ही ध्यान, तो ये हो जाएगा विभागेन ध्यान। ये सिद्धांत पक्ष में फल है, नामों का अनुपसंहार सिद्धांत है, नामों का उपसंहार पूर्व पक्ष है। अब सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है, सूत्र से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र। इसलिए भगवान भाष्यकार सूत्र का अवतरण लिखते हैं कि तत्र सूत्रेण एव उपक्रमते। तो तत्र यानि तस्मिन् संशये सति, इत्याकारक संशय होने पर, सूत्र से संशय का निवर्तक निर्णय दो प्रकार का होगा, एक अयथार्थ निर्णय, एक यथार्थ निर्णय। अयथार्थ निर्णय है पूर्व पक्ष, यथार्थ निर्णय है सिद्धांत। तो अयथार्थ निर्णय यानी भ्रांति किसी अर्थ के विषय में जिसके मन में है, उसे भी संशय नहीं होता, ये सर्प ही है ऐसा निश्चय जिसको है, उसे सर्प है कि रस्सी है ये संशय नहीं रहेगा, उसे सर्प ही है ये विपर्य ही रहेगा, संशय उसके बुद्धि में नहीं रहेगा। और ये रस्सी ही है भले ही मंद अंधकार में प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसा यथार्थ निर्णय जिस विवेकी को है उसे भी संशय नहीं रहेगा। संशय तो बीच वाले को होता है जिसको विपर्य भी नहीं और यथार्थ निर्णय भी नहीं, सत्य अयथार्थ निश्चय भी नहीं यथार्थ निश्चय भी जिसके बुद्धि में नहीं, वो संशयालु होता है, ये सर्प है कि रज्जु है ऐसा। तो ये संशय हुआ मध्यस्थ को। अब विपर्य जिसके बुद्धि में है, विपर्य कहते हैं अयथार्थ निर्णय को, वो है पूर्व पक्षी। वह पूर्व पक्षी अपना निर्णय बता रहे हैं प्रथम सूत्र से, द्वितीय सूत्र से यथार्थ निर्णय वाले सिद्धांति आएंगे। तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि तत्र यानि तस्मिन् संशये सति, इस प्रकार का संशय होने पर संशय का निराकरण करने के लिए अयथार्थ निर्णय रूप पूर्व पक्ष सूत्र से ही बताया जा रहा है। सूत्र का उच्चारण किया जा, संबंधाद एवं अन्यत्रापि, संबंधात एवं अन्यत्रापि। तो संबंधात एवं अन्यत्रापि, ऐसे अन्यत्र अपि, कुल मिलकर के चार पद हैं, संबंधात एवं अन्यत्र अपि, संबंधात पंचम्यंत, एवं अन्यत्र और अपि, ये तीनों अव्यय पद हैं। तो पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत था उसे दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा, इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति होगी। दृष्टांत संगति, तो एवं शब्द को अपेक्षा होती है दृष्टांत के वाचक यथा शब्द की, तो यथा का अध्याय होगा और ये अर्थ निकलेगा कि जैसे पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में एक ही शाखा में अन्य अन्य स्थान पर उक्त होने पर भी शांडिल्य विद्या एक होने से अलग अलग स्थान में उक्त गुणों का भी उपसंहार हुआ, इतना दृष्टांत रहेगा एवं शब्द के द्वारा आधारित यथा शब्द से बताया जाने वाला। ठीक है, तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में जैसे अन्य अन्य स्थान पर कही गई होने पर भी शांडिल्य विद्या एक होने से अन्यत्र अन्यत्र उक्त गुणों का सर्व ईशानत्वादि का उपसंहार हुआ। हाँ, विद्या एक है वो यही बताता, विद्या एकत्व यही बताता है कि विद्या एकत्व का प्रयोजक उपास्य एकत्व है, तो विद्या एक होने से ऐसा हुआ। ऐसे यहां पर भी सत्य विद्या एक ही विद्या है सत्य ब्रह्म की, तो एक विद्या होने से जैसे शांडिल्य में गुणोपसंहार हुआ ऐसे अन्यत्र भी होगा उसी न्याय के आधार पर। हाँ, उपास्य तो एक है इसलिए विद्या एक है, वो तो स्थान भेद तो होने से कोई पूर्व पक्षी कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, वहां भी प्रकरण भेद था, वहां भी प्रकरण भेद था ये पूर्व पक्ष के अनुसार। और सिद्धांत ही कहेंगे कि उपास्य एक होने पर भी और विद्या एक होने पर भी श्रुति ने अपने मुख से स्थान को महत्व दे करके तत्त स्थानिक उपास्य का वही वही नाम रखा है इसलिए अनुपसंहार होगा, ये सिद्धांत होगा। और पूर्व पक्ष ये दृष्टांत बता रहा है कि आपने पूर्व अधिकरण में एक विद्या होने से जैसे गुणों का उपसंहार किया ऐसे यहाँ पर भी सत्य ब्रह्म विद्या ऐसे एक विद्या है, तो एवं वो दृष्टांत पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बता करके अब दार्ष्टांत को बताने के लिए एवं शब्द है। और एवं का अर्थ है ऐसा ही जैसे पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में हुआ ऐसे यहाँ पर अन्यत्रापि का अर्थ है एक विद्या जहाँ जहाँ है शांडिल्य विद्या को छोड़ करके वहाँ वहाँ भी धर्मों का उपसंहार होना चाहिए। अन्यत्रापि यानी ये सत्य ब्रह्म विद्या में भी अन्यत्रापि का अर्थ निकलेगा जो धर्म है उनका उपसंहार सर्व ईशानत्वादि के तरह हो जाए। यहाँ धर्म क्या है अह ये नाम और अहम ये नाम, तो इनका आपस में उपसंहार हो जाए। अन्यत्रापि एवं स्यात् ऐसा लगाना, ऐसा क्यों, तो कहते हैं संबंधात। संबंधात का अर्थ है एक सत्य विद्या के संबंध से ही ये अह और अहम इन नामों का कथन होने से, जैसे एक शांडिल्य विद्या के संबंधी गुणों के रूप में सर्व ईशानत्वादि गुणों का कथन होने से वह अग्नि रहस्य में नहीं कहे गए तब भी उपसंहार हुआ, ऐसे यहाँ पर अध्यात्म में अह नाम नहीं कहा और अधिदैव में अहम नाम नहीं कहा तो एक दूसरे में उपसंहार कर लो नामों का। ये संबंधात का अर्थ है एक विद्या अभिसंबंध से ही इन नामों का कथन होने से, सत्य ब्रह्म विद्या के ही उपास्य का अह नाम भी है अहम नाम भी है, इसलिए एक ही नामी होने से दोनों नामों का दोनों स्थान पर अनुष्ठान कर लो जप कर लो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो संबंधात एवं अन्यत्रापि इस भाष्य सूत्र की व्याख्या भाष्य में पूर्व पक्षी के मुख से इसी प्रकार की हो रही है, यथा इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है, दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे। दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष का जो सूत्र है उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं। व्याचष्टे यानी व्याख्यानम करोति। तो पूर्व अधिकरण के इस अधिकरण की दृष्टांत संगति समझ करके यहां व्याख्यान किया जा रहा है, पूर्व पक्ष को बताने वाले सूत्र का, यथा इत्यादि से। तो यथा शांडिल्य विद्यायाम इत्यादि भाष्य हैं, चार पांच पंक्ति, साढ़े चार पंक्ति है ना, लेकिन है तो सरल, लेकिन टीका भी है इसमें, फिर पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको कल करते हैं।